بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، موضوعيته يا بيلي katika muhadhara wetu huu ni kuelezea hijabu ya mwanamke wa Kiislamu vazi la stara kwa mwanamke wa Kiislamu kama ilivyokuja katika Qur'ani na katika Sunna katika mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwanza Muislamu anatakiwa afahamu, mwanamke wa Kiislamu anatakiwa afahamu kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ambaye amekuumba kuna mambo amekuwajibisha katika dunia hii, ni wajibu kwako kuyafanya kama vile alivyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, na kufanya kinyume chake ni mtu kuingia katika madhambi. Ni wajibu kwako kuyafanya na kufanya kinyume chake ni mtu kujiingiza katika madhambi. Miongoni mwa mambo hayo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewajibisha kwako ni suala la kuvaa hijabu ya kisheria pindi unapotoka nje ya nyumba yako. Allah subhanahu wa ta'ala amekuelekeza namna ya kuvaa. Si kwamba uvae kama unavyotaka na usiambiwe kitu wala usielekezwe, kwa sababu umenunua mwenyewe nguo yako kwa pesa yako, wala hajakununulia mtu kama wengine wanavyosema. Si sahihi mtu kuelewa uelewa namna hiyo katika Uislamu. Inatakiwa uielewe Qur'ani ilivyokuambia. Kadhalika mtume wako sallallahu alaihi wasallam alivyokuelekeza. Wakati huo utakuwa umepatia. Ukiwa umeelewa ukavaa kama hivyo ilivyoeleweka, ilivyoelewesha Qur'ani na hadithi, wakati huo utakuwa umpatie na utapata thawabu, kwa sababu umetekeleza maelekezo ya Mola wako subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo, kwa ajili hiyo ndio maana tumeweka maudhui hii, ili kukumbushana ni kipi alichoambiwa mwanamke akivae wakati anapotoka nje ya nyumba yake, ni aina gani ya mavazi aliyoambiwa ayavae. Hiyo ndo maudhui hii ambayo tumeichagua kuitoa kwa sababu ya kukumbushana wajibu wako mwanamke, usije ukaingia katika madhambi na ikawa hakuna tofauti kati ya mwanamke wa Kiislamu baada ya kuja Uislamu na kabla ya Uislamu namna wakivuvaa, wakivujiachia watu, au wakati wa sasa wasoko wa Uislamu, namna wanavuvaa na wakajiachia katika nguo zao, mwanamke wa Kiislamu asiwe kama hivyo. Sasa mazungumzo yangu katika maudhui hii sito refusha maelezo, isipokuwa kuna baadhi ya vitu mtavitaja na kuvielekeza kama sehemu ya ukumbusho insha Allah. Nitaelekeza kwenye upande wa masharti ya nguo ya mwanamke ya heshima na stara na hijabu ya kisheria, masharti yake. Sharti la kwanza ni kuwa istiabu jamii albadani illa mastuthniya, ni kuwa vazi la mwanamke limuenee mwili mzima, limfunike mwili mzima, isipokuwa kuna baadhi ya sehemu zinatajwa huenda zikaonekana au zikawa wazi, lakini asili ya jilbab ni nguo inayomfunika mwanamke mwili mzima. Neno la Kiarabu ni jilbab. Ndio maana aya kwenye Qur'ani imekuja wazi wazi, ya ayyuhan nabiyyu, katika surati Al-Ahzab aya 59, ee nabii, qul li azwajika, waambie wakezo, wa banatika, na mabinti zako, wa nisa'il mu'minin, na wake wa waumini, wanawake wa waislamu wengine, wake zao, mabinti zao, yudenina alaihin, waangushie juu yao, min jalabibihin, majilbabu yao, wavae, kwa sababu jilbabu inaanzia juu, kuanzia juu mtu kichwani kwake, afunike na kifua chake, wateremshe mashungi yao katika miili yao, dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhain, hilo ni lenye kupelekea zaidi kwenye kujulikana, watajulikana kwamba hawa ni wanawake wa heshima, fala yu'dhaina, hawataudhiwa na watu, kwa sababu anafahamika kwamba huyu aliyevaa hivi si muhuni. Watu wenye tamaa si rahisi kumwambia maneno mwanamke aliyevaa kwa stara, atafahamika. Wakana Allahu ghafura rahima. Kwa hiyo aya unaona iko wazi kuelezea mtu kustiri, kujistiri mapambo yake, ule mwili wake, na kama ana vazi lingine amelivaa ndani la mapambo, basi ile nguo anoivaa juu imuenee mwili mzima. Na ile aya ya kwenye surati An-Nur aya 31 iliyosema wala yubedina zinatahunna, na wala wasionyeshe, wasidhihirishe wanawake mapambo yao, illa ma dhahara minha, isipokuwa lile lililodhihiri katika hayo mapambo limedhihiri wenyewe. Wanawachuoni wanasema kama vile chini, kwa sababu nguo huku chini uzidi, umevaa nguo yako, inawezekana katika kutembea umeruka sehemu au umenyanyua mguu, huenda ikaonekana ile nguo ya ndani sehemu katika ile, hiyo imedhihiri yenyewe, lakini asli iko ndani imefunika. Wanaeleza kama hivyo wanachuoni. Kwa hiyo utaona aya iko wazi kwamba mapambo ya mwanamke hayatakiwi kuonekana, wala yubedina zinatahunna, wala wasidhihirishe mapambo yao. Kwa maana wasidhihirishe mapambo yao mbele ya wanaume al-ajanib, wale wanaume ambao ni halali kwenu kuwaoa, isipokuwa kilichodhihiri wenyewe bila kukusudia, wala mama hajakusudia kuonyesha, au mwanamke hajakusudia kumuonyesha mtu pambo lake katika nguo au sehemu katika mkono mfano. lakini likadhihiri wenyewe umekuja upepo, nguo labda ikafunuka ikaonekana sehemu ya nguo yake au sehemu ya mwili wake, wakati huo hatopata dhambi, kwa sababu akayeni ilivyokuja hivyo baadaye akajistiri haraka haraka, hatopata dhambi kwa sababu kimedhihiri chenyewe, hajakusudia yeye kudhihirisha yale mapambo. Kwa hiyo utaona aya hii kwa wazi wazi wanawachuona wa tafsiri kama al-Imam Ibn Kathiri na wengine wanasema ai la yudhhirna shay'an min az-zinati lil-ajalib, wanawake wasidhihirishe chochote katika mapambo yao kwa wanaume wa kando, wasifanye hivyo. Wasifanye hivyo, sheria imelikataza jambo hilo. Hiyo ndo maana ya aya inayosema illa ma dhahara minha, mwanamke ajue maana yake hiyo ni nini. Kwa hiyo sharti la kwanza ni kuwa vazi la kisheria na hijabu ya mwanamke imuenee mwili wake wote, isiache sehemu hata moja yenye kuonekana, na kama itatokea kuonekana bila ya kukusudia, kama mfano ambao nimetoa, hatoingia katika madhambi kwa sababu hajakusudia kufanya hivyo. Sharti la pili la hijabu ya kisheria ya mwanamke wa Kiislamu, sharti la pili, alla yakuna zinatan fi nafsi. Hiyo jilbab ambayo nimetangulia kueleza, vazi ulilovaa limekuenea mwili mzima, lisiwe na mapambo lenyewe, lisiwe na mapambo. Maanake mtu aweza kuvaa buibui, lakini maajabu ya watu walivyo, weza kuta ile buibui lenyewe ndio limepambwa, alafu yeye amevaa kwa ajili ya kujistiri. Sasa amestiri kitu gani? Na hasa watu wa mambo ya kisasa, yale mabuibui yenyewe pia ni vazi la mapambo nalo pia la kuvutia, litavaliwa buibui lakini lote limezungushiwa urembo wa dhahabu, lakini buibui nalo limevaliwa nje, limechorwa maua lote, lakini nalo ndio amejistiri hapo. Sasa kile alichoambiwa akistiri akifunike ni nini, na kile alichokatazwa asikidhihirishe ni kitu gani, na hiki alichokifanya ni nini? Yaani wenyewe akina mama, mfano hebu jadilini hilo. Sheria imesema mwanamke wala yubidina zinatahunna, wasidhihirishe mapambo yao. Kwani mapambo ni nini? Na je, aliyevaa hivi amedhihirisha mapambo au hajadhihirisha? Kwa hiyo lisiwe na mapambo vazi alilolivaa lenyewe, sharti lake la pili, lisiwe lenyewe lina marembo, lina urembo lote au baadhi yake, itaingia kwenye ile aya 31 ya surati An-Nur, wala yubidina zinatahunna, itaingia katika maana ya aya hii. Na pia itaingia katika maana ya aya 33 ya surati Al-Ahzab, waqarna fi buyutikunna, nakaeni majumbani mwenu wanawake, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyati al-ula. Na ikiwa watu watatoka kwa dharura, kwa sababu mtu anaweza kutoka, si kwamba atakaa ndani, hawezi kutoka, kuna mtu kwenda kutibiwa hospitali, mtu anaweza olewa akaondoka kaenda zake kwa jamaa kwa mume wake, anaweza kwenda kuhudhuria katika sherehe za jamaa zake, kuna mambo ya kuzika, mazishi na kuna kadha, bila shaka mtu atatoka ndani. Wakitoka basi wasitoke kama kutoka kwa jahilia ya mwanzo kabla ya Uislamu. Wanawachuoni wanasema miongoni mwa kutoka kwa jahilia ya mwanzo, watu wakajishaua na kutoka kwao na mavazi yao, ni kutoka nguo zao zikiwa zina mapambo na zina urembo. Na katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alieleza kwamba watu wa aina tatu usiulize habari zao, kwa sababu wao ni katika watu wenye kuangamia. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika watu hao akataja akamtaja mwanamke ambaye ame ambaye mwanamke ambaye ameachwa na mume wake pale nyumbani, ghaba anha zawjuha, mumewe amesafiri akamwacha nyumbani, kad kafaha mu'nata ad-dunya, amemtosheleza na mahitaji ya kidunia yote, kwamba hiki utakula hiki, yani yote mahitaji yapo. Fatabarrajat ba'dahu, alafu yule mwanamke akatoka nje akiwa amejipamba. Huyo pia ni katika wanawake wenye kuangamia. Akamtaja na huyo, na maana ya tabarruji ni kudhihirisha mwanamke mapambo yake na uzuri wake. An tubdi almar'atu min zinatiha, kudhihirisha mwanamke mapambo yake, wa mahasiniha, na uzuri wake, wa ma yajibu alaiha satruhu, na kile ambacho ni wajibu kwake kukificha, ukikionyesha nje ndo unaambiwa wewe umfanye tabarruji. Ndo maana ya tabarruji ni hiyo. Kwa maana wanawake kabla ya Uislamu walikuwa wakitoka wanadhihirisha mapambo na wanadhihirisha uzuri wao, na ndio maana kwenye Qur'ani utakuta wamekatazwa wanawake, sawa, wanapotoka nje kuvaa vitu katika miili yao vyenye kutoa sauti, kama zile khalkhal, wengine tavikuku katika miguu. Si haramu asli mtu kuvaa, lakini akitoka nje ya nyumba yake akavaa vikao vinatoa sauti, au bangili zake zinagongana zikitoa sauti akiwa anatembea, kwenye Qur'ani imekatazwa. Hii aya 31 ya surati An-Nur. Sasa asiambiwe mtu kwamba tumeambiwa tukitoka tusijipambe. Hayo mawaidha ya leo hayo, nakwambia mawaidha, na mimi nakwambia aya ilivyosema na hadithi. Haya, mmeambiwa mkitoka msijipambe, utoke vipi? Sema nimeambiwa nitoke kama vile inavyosema Qur'ani na hadithi. Sema hivyo. Maana kisi kwamba mmekuja mimi na maneno yangu ndo ninakwambia wewe sasa, kama mimi na dini yangu nimekuja nayo na kuelekeza wewe. Mimi ninakukumbusha na kukueleza yale yanayoelezwa na Mola wako kwenye kitabu chetu amesemaje. Na yale anayoyasema mtume wetu sallallahu alaihi wasallam anasemaje. Na hizi ni miongoni mwa nasaha, na ni miongoni mwa huruma ya Muislamu kumhurumia Muislamu mwenzie kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, na kuokoana watu na shari na moto kiasi tunachoweza. Iwe kukutumekusanyiko yetu hii katika dunia, pia tutafurahi zaidi ikiwa Allah atakusanya akhira katika pepo yake na kutusamehe madhambi. Haya ndio makusudia kuambiana maneno haya. Kama si hivyo, isingekuwa hatuna haja ya kuambiana hivi. Lakini ule Uislamu ndio umetusukuma tukusanyane kama hivi na tukumbushane kuhusu dini yetu. Kwa hiyo achukueni maneno haya kwamba sehemu ya nasaha kwa kitabu cha Allah, sehemu ya nasaha kwa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwanamke wa Kiislamu aelewe sheria inamwambiaje anapotoka nje ya nyumba yake. Kwa hiyo vazi analovaa ambalo ni jilbab au hijabu anayoivaa nje ya nguo nyingine aliyoivaa ndani, katika masharti yake yenyewe isiwe na mapambo, isiwe na urembo. Hiyo akifanya hivyo ataingia kwenye maana ya tabarruj iliyoelezwa katika Qur'ani. Sharti la tatu ayakuna safiqan la yashifu, liwe ni vazi zito halionyeshi nguo ya ndani aliyoivaa ndani, haionyeshi mwili wake kuonyesha. Shafif maana yake ni nguo nyepesi, inaonyesha ndani. Kwa maana mwanamke amevaa nguo yake ndani nzuri ya mapambo, alafu juu akavaa jilbab au akavaa hijabu kama unavyosema, amevaa mfano buibui lake, amevaa shungi lake, lakini ile shungi na ile buibui yenyewe ni nyepesi, inaonyesha nguo ya ndani kama vile transparent kama unavyosema. Unaona upande wa pili, unaona ndani amevaa nguo aina gani. Haikubaliki katika sheria, lianna satra la yatahaqqaqu illa bihi, kwa sababu sitara itapatikana kwa kuvaa vazi lililokuwa zito kiasi ya kutoonyesha ndani. Ndiyo maana katika hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema watakuwepo katika umma wake, sayakunu fi akhiri ummati, watakuwepo mwishoni mwa umma wangu, nisaun, wanawake ambao kasiyatun, wamevaa ariyatun lakini wako uchi. Sasa itakuwaje mtu aliyevaa kuliko uchi atasifiwa hivyo, huyo amevaa alafu uko uchi? Kwa nini? Ala ruusihin, na juu ya vichwa vyao, kaasniratil bukhti, kuna kama mfano wa nundu ya ngamia, wamezifunga nywele zao, limeonekana kuna jifundo hapa ameliweka kichwani, kama ameangushia huko nyuma au pembeni au katikati. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameelezea wanawake hao watapatikana, il'anuhunna wala waombeeni laana wanawake hao, fa innahunna ma'lunat, fa innahunna mal'unat, kwa sababu wao ni wenye kulaaniwa. Miongoni mwa sifa alizotaja, wamevaa lakini wako uchi. Katika riwaya nyingine imekuja katika hadithi akazidisha, la yadkhulna aljanna, hawataingia peponi, wala yajidina rihaha, wala watapata harufu ya pepo. Haya, wanawake hao walioambiwa wamevaa lakini wako uchi kwa sababu gani? Al-Imam Ibn Abdul Barri rahimahullah ta'ala anasema, arada sallallahu alayhi wa sallam, amekusudia Mtume sallallahu alayhi wa sallam, an-nisaa, wanawake ambao, allawati, ambao yalbisna min athiyabi, wanavaa katika nguo zao, ash-shay' al-khafifa, wanavaa nguo nyepesi, alladhi yasifu wala yasturu, ambayo inaonyesha ndani wala haisitiri, fahunna kasiyatun bil ismi, bil ismi, hao wamevaa kwa jina tu, wanaitwa wamevaa, ariyatun fil haqiqa, lakini kiuhalisia wako uchi. Ndio maana yake hiyo, kwa jina wanaitwa wamevaa lakini kiuhalisia hasa wako uchi. Hayo ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wanawachuoni wa Kiislamu wanayafasiri wakielezea maana ya mwanamke aliyevaa lakini yuko uchi, maana yake ni nini. Nadhani nimeeleweka na tumeelewa sharti hili, sharti la tatu katika masharti ya vazi la kisheria la mwanamke, hijabu ya mwanamke wa Kiislamu. Sharti la nne, an yakuna fadfadan ghayra dayiqin fayasifu shay'an min jismiha, liwe ni vazi pana lisibane, lisimbane yule mwanamke. Tofautisheni iliyopita ilikuwa linaonyesha lisimbane mwili wake kiasi cha kuonyesha, kuusifia ule mwili wake, kwamba hapa mnene, hapa yuko hivi, hapa pako hivi. La, utaona mtu amevaa buibui lake, lakini hiyo anayosema amevaa hijabu, lakini inaonekana tumbo lake kwamba liko hivi, au inaonekana sehemu ya mbavu zake kwamba hapa mnene, au sehemu katika bega lake kwamba hapa mnene, hapa kadha. Hilo vazi lenyewe liwe ni fadhfadh pana, lisibane likasifia mwili wake namna ulivyo, kwa sababu makusudio ya kuvaa ni kuepusha fitna utakokuwa unapita huko nje kwa wanaume, yasipatikane madhara ya watu kukutamani. Kwa hiyo nguo inapokuwa iko pana haielezei mwili wako ikoje, wala haitafsiri mwili wako ulivyo, ni ngumu mtu kukutamani, wala kama tulivyoona, au nguo haionyeshi kile ulichovaa ndani, si rahisi mtu kukutaka kwa uhuni, la wala kuvutia macho ya wanaume. Hiyo ndo maana ya sharti hili la nne tulilolitaja. Si refushi sana katika sharti hilo. Sharti la tano, alla yakuna mubakhara mutayyaba. Hiyo hijabu ya kisheria aliovaa kwa ajili ya kujistiri, ambayo tumetangulia kutaja katika sifa zake, isimbane wala isiwe inaonyesha ndani, kadhalika isiwe imetiwa manukato, yenyewe ndio vazi ya stara, alafu lenyewe linanukia pia ile vazi la stara. Ili vazi amelivaa nje kwa ajili ya kujistiri, alafu hilo lenyewe amelifukiza kama ni udi au amejitia perfume, amejitia mafuta mazuri yananukia katika nguo yake hiyo ambayo inaitwa nguo ya stara. Katazo la wanawake kukatazwa wanapotoka katika nyumba zao wasijitie bahuri. Ndio ile hadithi niliyotangulia kuitaja ya Abu Musa al-Ash'ari, ayyuma mra'atin, mwanamke yoyote yule, istatarat, aliyejitia uturi, alijitia manukato, famarat ala qaumin, akawapitia watu, liyajiduri aha, ili wapate harufu yake, wakanusa harufu yake, fahiya zania, huyo ni mwenye kuzini. Hukumu yake. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia wanawake, idha kharajat ihdakunna, atakapotoka mmoja wenu ila almasjid, kwenda kuswali msikitini, fala yaqrabanna tiba, asikurubie manukato, asijitie manukato anapokuja kuswali pamoja na sisi msikitini. Mtume sallallahu alayhi wasallam akatoa maelekezo hayo kwa mwanamke anayekwenda kusali msikitini. Na sababu iko wazi ya kukatazwa, kwa sababu mafuta mazuri, harufu nzuri inavutia, na hilo ndio ambalo limekatazwa kwa mwanamke akitoka huko nje, asifanye sababu yoyote ya kuvutia wanaume. Ndio maana yake. Na ndio maana Ibn Daqiq al-Aidi anasema, wa fihi hurmatu at-tatayyubi, na katika hadithi hiyo kuna uharamu wa kujitia manukato, alamu ridati lkhuruji, kwa mwanamke anayekusudia kutoka ila almasjid kwenda kuswali msikitini, lima fihi min tahriki da'iyati shahwati rijal, kwa sababu kuna ndani yake, kwa lile lilopo ndani yake katika kushawishi na kuvutia katika shahaa, katika matamanio ya wanaume, utatia ushawishi katika matamanio yao, ndio makusudio ya kukatazwa mtu kufanya hivyo. Sharti la sita, alla yushbiha libasa ar-rajul, ni kuwa mavazi anayovaa mwanamke yasifanane na mavazi ya mwanamme. Haruhusiwi mwanamke kuvaa nguo ambazo ni rasmi za kuvaa, mwanamke kuvaa nguo ambazo ni rasmi kwa wanaume. Na katika sharti hili wanafanana, hata mwanamume pia haruhusiwi kuvaa vazi, nguo ambayo ni rasmi kwa mwanamke, kwamba nguo hii ni kwa ajili ya mwanamke, haruhusiwi kuvaa mwanamume, sawa sawa nje ya nyumba yake wala ndani pia, kwa sababu ni vazi hasa la mwanamume, la mwanamke. Labda baadhi ya vitu havya husika mwanamke na mwanamume, kama aina ya viatu fulani, champali, wala hazijasema hakika. Kuna nyingine zinaonyesha kwamba muundo wake au namna zilivyotengenezwa na mwanamke. Haruhusiwi mwanamume kuvaa, wala vazi maalumu kwa mwanamume haruhusiwi mwanamke kuvaa. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Abu Huraira anasema, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au imepokewa kutoka kwa Abu Huraira kwamba amesema, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajul, Mtume sallallahu alaihi wasallam amemlaani mwanamme, yalbisu lubsata al-mar'a, anevaa mavazi ya mwanamke, wal-mar'ata, na amemlaani mwanamke, talbisu lubsata ar-rajul, anevaa mavazi ya mwanamme. Amelaani. Hadithi zaidi ya moja imekuja kueleza masala ya laana ya kujifananisha mwanamke na mwanamume, na mwanamume na mwanamke itakiwi. Kwa hiyo mwanamke wa Kiislamu katika mavazi yake anayovaa ya kisheria yasifanane kabisa na mavazi ya mwanamume, yasifanane. Kadhalika hapo sitoa maelezo marefu kwa sababu jambo liko wazi. Sharti la saba na la mwisho, alla yushbiha libasa alkafirat, pia vazi hilo la hijabu ya kisheria ya mwanamke lisifanane na mavazi ya wanawake wa kikafiri. mavazi maalumu yanayojulikana kwamba haya wanavaa wasiokuwa Waislamu, mwanamke wa Kiislamu hatakiwi kuvaa. Yapo mavazi watu wanashirikiana kwenye kuvaa, na kuna mavazi yani wanawake nakusudia, hata wanawake kafiri, wanawake Kiislamu wanavaa, na kuna mavazi yanakuwa ni mavazi yanayohusika na dini, yale mavazi yenyewe ni alama ya dini na itikadi zao. Mwanamke wa Kiislamu hatakiwi kuvaa hivyo, kwa sababu Qur'ani Allah anasema wala yakunu kalladhina utul kitaba min qablu fatala alayhimul amadu faqasat qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun. Wala yakunu, wamekatazwa Waislamu wala wasiwe kama wale waliopewa kitabu. Wanasema huko kukatazwa wasifanane na waliopewa kitabu ni mutlak, wamekatazwa kutojifananisha nao kwa chochote kile, kama vile ilivyokuwa haifai kujifananisha nao kwenye kaswatul qalbi, tukawa ni wasusuavu, mioyo yetu haikubali maneno ya dini, haikubali nasaha. Tusiwe kama hivyo, tusijifananishe na Mayahudi na Manasara walikuwa hivyo, lakini pia tumekatazwa tusijifananishe nao kwa kitu chochote kile. Ndio maana al-Imam Ibn Kathir katika tafsiri yake akasema walihadha naha Allahu al-mu'minin, na kwa sababu hiyo basi Allah amewakataza Waislamu waumini ayatashabahu bihim, kujifananisha na ahlul kitabi Mayahudi na Manasara fi shay'in min al-umuri, katika jambo lao lolote lile al-asliya wal-far'iyya, katika mambo ya itikadi na katika mambo ya tanzu ambayo sio itikadi pia haifai, kama vile salamu zao kusalimiana kama kusalimiana Mayahudi. Miongoni mwa salamu zao Mayahudi wanapungiana mikono tu, lakini hawasemi kitu. Muislamu amekatazwa kumsalimia mwenzio kwa kumuonyesha mkono tu hivi ishara bila kusema. Hata kama yuko mbali usitoe sauti ya juu, lakini ukasema taratibu assalamu alaikum, huko unamuonyesha mkono yuko kule, na yeye akinyosha mkono wake pia akuitikie kidogo wa alaikum assalam. Lakini kuonyesha tu mkono hivi na yeye akaonyesha tu mkono, hizo ni salamu za wasiokuwa Waislamu kwa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo haifai sisi kujifananisha na wao tunaposalimiana tukapungia na mikono tu bila kusema kitu chochote. La, haifai. Kwa hiyo tumekatazwa kujifananisha na Mayahudi na Manasara katika mambo ya itikadi, katika ususuavu wa mioyo, kadhalika katika mambo mengine haifai sisi kujifananisha na wao. Inshallah nitasimama hapa. Nimezungumza sana. Nataraji mmenielewa. Na bado kwa sababu kuna darasa nyingine niko nayo zaidi hapa, nafikiri na safari ya kipindi, lakini pia hapa pana darasa yenu nyingine ipo wakati wa al-asri, mtapata fursa ya kurudi majumbani na kujipanga kujiandaa kuja. Watu wafanye subira katika siku hizi mbili kwa sababu ni kheri, na watu wametoka sehemu mbalimbali, kuna mtu asiacha kazi. Ukitaka kufanya jambo bila shaka uache jambo kama wanavyosema sahihi. Kwa hiyo tumekuja wenyeji, ilikuwa ni vizuri zaidi kwenu katika ikramu kubwa ni kule kuhudhuria na kutusikiliza sehemu maneno yanazungumzwa kwa wazi haya, wala si maneno ya kufunga funga, mtu mahala hajaelewa aulize kitu fulani hajaelewa. Makusudio ni kufahamishana na kukumbushana. Kwa hiyo ni jambo la kheri na natakiwa mlipokee pia kwa kheri. Miongoni mwa hivyo ni kuhudhuria kwa wingi na kuwa watulivu, na mtu kusikiliza na mtu pia kuuliza ni sehemu ya kusoma, wala mtu asione kero kwamba anauliza maswali, la bali ndio sawa sawa. Kwa hiyo insha Allah sasa hivi ni fursa ya maswali, kwa sababu tulisema kwamba tutoe maudhui ya pili alafu ndio baadaye tujibu maswali. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.